you're behind and you're giving me aggro. Don't burn, don't burn, don't burn, don't burn, don't burn. So sophisticated, I'm such a loser. She knows how to use me, but I don't wanna lose her. Baby, don't run, baby, don't come, don't run, don't come. Gonna prove you wrong, find a place, a space to rise to, cause I'm moving. She's so sophisticated, I'm such a zero. She knows how to use me, but I'll never lose her. She's so sophisticated, so sophisticated. So dislocated from my real born hero. You wanna see me fall? What you asking for? I've padded your behind and you're giving me aggro. I don't burn, don't burn, don't burn, don't burn, don't burn. She's so sophisticated, I'm such a loser. She knows how to use me, but I don't wanna lose her. Baby, don't run. A te a zenekar, jó. Okay. Stereo MC zárnével léptek föl. Nekem kell válaszolnom az SMS-ekre, csak azért mondom. Stereo MC. Tehát én tudom, jó. Csak gondoltam, hogy majd te bemondod. MC. Annyival jobb hangod. MC Hammer. Ja, de akkor nem is kell válaszolnod az SMS-re. Igen, hát próbálok most spórolni egy kicsit, ezt hiszen látod, hát ugye, rögtön, ugye beszélek. Ugyanannyi pénzért kevesebbet így dolgozik. Van, így van. Mi mondom még egyszer mindenkinek, hello, boldog élet. Több munkahely van egyébként. Viszont megfigyelted, hogy senki nem hív? Vagy mellé van rakva a telefon? Vagy... Én raktam mellé, mi? Nem érdekelnek ezek a szemét állatok. De elkezdődött így most az új évben is ez a sorozat, tudod, az a magyar sorozat a abban közt. A magyar televízióban? Aha. A barátok közt az igen. RTL klubban? Ah, igen. Megy, biztos megy. Uh-huh. Láttam, csomó részét láttam a szilveszteri műsornak, de a legjobb, de két dolgot szeretnék kiemelni. Tehát tényleg az élményeim közül. Az egyik, az a már említett Dévényi Tibor volt. A torpedójátékkal, a dominójátékkal. De ez valamikor kora délután, vagy este? Vagy egész estés program. És hívnak. Haló? Na ugye. Tehát úgy, hogy így óránként, vagy másfél óránként így visszatért Tibi. Bá? És... ez nem a Rózsa Gyuri volt most? Tényleg. De most komolyan. De lehet, hogy a Rózsa Gyuri volt. Zavarba jött. Tényleg? Most hirtelen elgondolkodtam. Nem akarom azt mondani, hogy én egész este tévéztem. Nem volt. De. Haló? Haló? A Rózsa Gyuri volt az? Rózsa Gyuri volt. Basz, ugyan, ugyan. Na figyeljetek! Figyeljetek! Isszuk a szavaidat. De most... Szemétállat. De az... Mondod, igen? Szemétállat. Mondod nektek valamit, hogy 02-02-02 igaz vész. Igaz vész? Hogy ne mondana valamit? Persze. Na, ennyit akartam mondani. Ennyi? Hát köszönjük az értékes hozzászólást. A hallgatóknak nem mond semmit. De ha már így betelefonáltál, te mit fogadtál meg az új év alkalmából? Várj, tisztázzuk ezt az igazvész dolgot. Ja, tisztázzuk. Dolgot. Mondd el a hallgatóknak, hogy mi a 0202-0202 igazvész. Csa, csa, csa. Ennyi? Közelebb van? Én tudom, tehát figyelj, csináljuk úgy, hogy ne úgy adjuk elő, mint egy barkóbát, hanem így mondd el. Ki van írva a csacsával szemben, ez egy, mint egy ilyen helyi óriás plakátja Magyarországnak, vagy Budapestnek ez a kis szöveg. És de tudod, mi az igazvész? Hát remélem, hogy tudom. Szerinted mi? Valaki meghal. Nem. Mondjam, hogy kik a jelöltek? Vannak jelöltjeid? Pápa, George Bush és Orbán Viktor. Ez a 0202-0202? Aha. De 2002. február 2-án? Így van. Hűha. Én azt hittem, hogy eljön a világ vége egyébként, akkor a szél volt december 31-én. 2012-ben lesz az első felvonás, 2020-ban az igazi elkezdődés. Ez egy hosszú-hosszú folyamat. Uh-huh. Ezt honnan tudjuk? Spannon benne vagytok rendesen, azt érzem. Aha. De honnan tudjuk ezeket a dátumokat ilyen pontosan? Én az asztrológiából. Hát ez meg számmisztika, ez a 0202-0202. Jó, hát az nyilvánvaló, az kiderül az számokból. Az asztrológiában akkor valamilyen együttállások lesznek? Nem, hanem az van, nagyon egyszerű. Most három alapvető fordulat lesz. 2004-ben az Uránusz belép a vízöntőbe, vagy a halakba. Az morc. Az Uránusz. Ugye? Az Uránusz. Jó. 2008-ban a Plútó a bakba. Várj, bocsáss meg, tehát menjünk sorba. 2004-ben az Uránusz belép a halakba. Igen. Mire számítsunk? Tehát mi, mint nem tudom... Hát arra... Előretekintő... Arra, hogy mondjuk mindenféle nagyon furcsa tudatmódosító események történnek. Meghűlök? Nem. Tehát főleg ez azoknak, tehát mindenkinek meg kell nézni, aki halakjegybe született, tehát mondjuk aki február 22-én született... Mondjuk 24-én. Annak már 2004 közepe táján már nagyon erősen fog gyorsulni az egész. De ha, ez alatt mit értesz? Hát azt, hogy gyorsul ez az egész a kreativitás, ez a lebegés, ami a halakság. Aha. Halakság. Az mit jelent? Várj, mesélj már a halakról egy kicsit, ez most tényleg érdekel. Hát mi halak az, hogy... azok ilyen, igen? Ilyen nagyon szétfolyó, ilyen nagyon kaotikus, ugyanakkor nagyon emberben, hát tulajdonképpen Jézus Krisztus a tökéletes halak. Aha. Ő februárban született? Nem, én nem így olvastam. Volt, de a halak korszaknak volt a nagy embere. Ja, értem. Aha. Mert én valahogy úgy tudtam, hogy december vége felé volt ez. Valamikor. Hát az egyház, az csak egy, ja, az egy tévedés. Római ünnep. Ja, értem. Aha. Jó, tehát akkor folytassuk? Tehát mi az, hogy felgyorsul nekik az egész? Már 2004-ben? Igen, igen. Amikor az Uránusz belép a halakba. Amikor az Uránusz belép a halakba... Ezeket imádom egyébként. Akkor így a tudatmódos, tehát most a vízöntőben van, ott van otthon, tehát most mindenféle barátságok szövődnek, most, tehát a 2004-ig az a sztori, hogy az emberek találkoznak, beszélgetnek, jaj de érdekes, vagy jaj de érdekes, hogy ezt az arcot megjegyzem, de 2004-től kezdve már ezek a barátságok az igazi lényegüket fogják adni, hopp. Tehát ilyen közös nagy elszállások. Aha, aha. De ilyen eredeti, ilyen uránuszszerűen. Ilyen uránuszosan. Ilyen uránuszosan. Értem. Igen. 2008. 2008, Plútó belép a bakba. Ez rám nézve nagyon, hogy mondjam, fontos. Mert? Bak vagy? Nem, ott van az életfeladatom, ahol csomópontom. Aha. Tehát az a lényeg, hogy... Értem. De a lényeg az, hogy... Ez meg az, hogy tulajdonképpen most a nyilasban van a Plútó, tehát most így a vallás az, ami forrong, így szép lassan. Uh-huh. És mi lesz akkor? 2008-ban? Igen, amikor belép a bakba. Amikor a Plútó belép a bakba, akkor gyakorlatilag a politikába várhatóak ilyen nagyon gyökeres fordulatok. Tehát addigra csatlakozunk az EU-hoz. Ne, hát az a minimum, de én azt gondolom, sokkal hogy megdőlnek itt rendszerek. Tehát valami egészen új rendszer, valami egészen új gazdasági, uh-huh. társadalmi rendszernek kell eljönnie 2008-tól. Aha. És akkor, igen, folytasd kérni. A lényeg. A lényeg 2012 vagy 2011, de ne hangosítsd föl, 2011-ben a halakba belép a Neptunusz. Ki ne hangosítsa föl? A rádiót az édes szüleim, mert ja, akkor ja. Visszagerjedek. Igen, magamra. Igen. Tehát 2011-ben vagy 2012-ben a halakba belép a Neptunusz? Ez az egésznek a lényege. Ez az, amire én várok, és amire mindannyian várjatok, mert az azt jelenti, hogy valami olyan meseországba érünk el, amilyen még nem volt, mióta a világ teremtetett. Komolyan mondod? Ez halál. De ki? Mondom. Az egész világ? Az egész világ, igen. És főleg a halak? És igen, főleg a halak. Ez király, 2011? Így van, április 4-e. Az már csak 10 év. Április 4-e. Gyakorlatilag mennyi? Kevesebb, mint 10 év. Kicsit több, mint 9. Hát azt már fél lábon is. És ugyanebben 0-2-0-2-0-2. Várj, nem, még volt utána valami, hogy világvége 2020, mit mondtál, mikor? Nem, 2020-ban lesz. Igen. A Jupiter és a Szaturnusz együtt fog állni a vízöntőben. Hoppá, az azért zora. Az nagyon. Tehát arról most még ne beszéljünk, mert az arról még... Azt meg is kell érni, öregem. De miért, az mit jelent? De most komolyan. Sajnos egy ilyen elég nehéz családi körülmények között élek, de... Vitatkoznak a szüleid veled. Csokolom. Kis türelmet szeretnénk kérni. Még a világ végét hagyd mondja el a gyerek. Na. Mi lesz akkor, Frankon? 2020-ban? Igen, mi ez a... Mi? Tehát én úgy tervezem, elmondom, hogy én hogy tervezem. Jó. Halljátok ezeket a kis indulatos? Igen, halljuk, hogy tedd már le, de... Ez ilyen életszerűvé teszi a talkshow-t. Na, az a lényeg, hogy 2012-ben én úgy tervezem, hogy a kiválasztottak elmennek az űrhajóval. Aha. És utána 2020-ba térnek vissza. Hogy ne kelljen az olimpiát itt átvészelni. Nem, várjál, hogy 2020... De az olimpiát azt meg kell nézni. Az és 2020-ba... Azt ki kell húzni. És 2020-ba kiderül, hogy vannak földön kívüliek. Földön kívüliek biztos, hogy vannak. Aha, akkor mi lesz, amikor visszajönnek az űrhajóval? Tehát én, meg a társaim, meg mindenki, aki elég jófej és gyors ahhoz, hogy ezt megtegye, az elmehet egy űrhajóval, és 2020-ba visszatérhet. Uh-huh. Persze földi időszámítás nyilván. Szerint. Ugye, tehát nyilván, amikor... Na, ajánlom a Galaxis úti kalauz topposoknak, és akkor majd még jelentkezem, csak most már nagyon... Jó, most már le kell tegyen. Most jó, jó, lejár a praktikum. Akkor na, köszönjük. Sziasztok. Hello. Köszi, szia. Szerintem ő nem fogadott meg idére semmit. Viszont az igaz részt a magam részéről nem tudtam. Az igaz rész egy zenekar. De hogy jön ide a 0202-02? Talán hát ez a hallgató elmondja nekünk. Másodikán lesz koncertjük. Halló. Na, tök, én akkor elmondom, na, hogy szemesz. A mai estémet hogy tervezem. Na, mondd köszönjük. El a mai estédet, hogy tervezed? Először is eszek egy kurva nagyot. Egy. Elsívok egy cigit, kiverem a faszomat és kettő. A nagyot. Oké? Okay. Jó. Az alvás azért az durva volt. Az alvás az erős volt. És ne beszélj csúnyán. Kurva jó volt. Három. Szevasz. Ki mondta? Köszönjük. A gép, működik a gép egyébként. Ebből a szempontból előrébb léptünk. Három káromkodás után, kedves hallgatóink, a Hitremény zsűrület automata levál, és akkor automatikusan bejátszik egy remixet. Méghozzá a Prodigy-től a Poison című számot. És hogy hol kezd el énekelni a Malcolm. Ez így van, ezt ki kéne javítani. Nem. Hogy hívják ezt? Nem tudom. Az énekes. Majd mindjárt a Angus. Angus a gitáros. Igen. És ki az énekes? Angus. Neki szurkolnak. De ki az énekes? Brian. Brian May. Nem, Johnson. Most. Figyelj. About the woman I know. When it comes to loving. Exactly pretty. Figyelj, figyelj, most fölmegy. És. Down. voltunk. Nagy, végül is nagy. Bár a múltkor belefutottam egy akkorába. Nagyba? Fő, barátom, az nagy volt. Nagy volt. Nagy. Na de az milyen ok? Na az, az nézd. Rendben van. Az Estefem 98.6-on péntek reggel 9-től nagy fenekülők napja. De nagy. Vagy kufferba jó pakolni, csak cikivel utazni. És hosszú távon nehéz cipelni, mint ahogy ezt édesapámtól tanultam még a 20-as években. Igen, ez jó lesz ez a nagy fenekülők napja, ez nekem tetszik. Haló? Robi. Hogy mondod? Nem merem feltolni. Kicsit csak. Kicsit. Jó, így jó. Finom volt. Ezt hallgassuk meg, kicsit, ez jó. 240-33-85, bunkó mágnes kikapcsolva, 0639-986-986. estefem@estefem.hu. Írjatok. Távolnak. Haló! Figyelj, üvöltés. Nem. Ilyenkor így 9 körül, ilyenkor ér véget szerintem valami. Az a baj, hogy nem, egy nagy film megy. Nagy film megy. Nagyon nagy fekete-fehér film megy. Hosszú órákon keresztül. Nem, szomorú film az. Elfújtasz, biztos én? Sokan nézik, Schindler listája. Ó, az szomorú. Az tényleg szomorú. Haló! Köszönjük, Jági! Köszönjük, Jági. Ő nem nézte. Pedig pont a fiatalok, tudod, nekik kéne. Igen. Ez, hol tartottunk? Mikor legutoljára letettük? Azt, hogy az a Rózsa Gyuri volt. A Rózsa Gyuri volt. Hát sajnálom. Én tényleg azt hittem egy darabig, hogy a Dévényi Tibor, de nem. Na jó helyen keresgéltél. Viszont a másik, akit ki kell emelnem, az, vagy amit, a Budapest Televízió műsora volt, a Szilveszteri Gála Anetkával. Anetka, ugye? De volt vele az a beszélgető partnere is, akivel egy másik egy nő, akivel szokott egy lenni. Egy nagy mellő nő volt vele. Akkor nem, akit megmondom, én szoktam látni, hogy nézett ki a stúdió. Látta valaki? Rajtam kívül? De szerintem ezt nem. Ne, komolyan, most közülünk. Nem. Azt mondom, hogy Rob? Szerintem nem. Rob nem látta. Nem láttam. Kérlek szépen, megmondom, hogy nézett ki a stúdió. Egy úszómedence, így derékig vízzel. Rajta néhány ilyen, tudod, ilyen felfújt ilyen gumimatrac banán, meg ezek a gyümölcsök, amik így úsznak. Pálmafák. Kiskacsa, pálmafa. A vízben, fürdőruhában Anetka. És az ő Bikiniben? Bikiniben. Vagy egyrészes. És az ő barátnője, de ez már így este 7-kor. Uh-huh. Na most akkor nyugodtam meg, hogy a mi telefonálóink tulajdonképpen európai kultúremberek. A következő telefon 7 óra 20 perckor, december 31-e, mint egy 8-kor. Anetka, hello, megteszed, hogy így fölállsz és megfordulsz, hogy így megmutatod a segged? Sícs, idéztem. Meg kitalálni. Idéztem. Anetka megtette. Nem? Anetka azt mondja, jaj, ez most ez a műsor nem arról szól, de majd éjfél után. De majd éjfél után. Addig is nézd a Budapestét, illetve később azt ajánlgatta más embereknek, hogy kapcsolgassanak. Tehát, hogy, mert az jó. Mert, tehát, hogy így tehát nézze a többi ne nézzenek bennünket. És ami tetszik, ott álljon meg. Tehát ő ezt javasolja így a Budapest TV-ből. Uh-huh. Anetka jó fej volt egyébként. És te kapcsolgattál? Anetka valami elképesztő rosszul nézett ki. Haló? Mint mindig. Haló? Haló? Igen. Haló? Látod Anetkát? Te vagy? Én vagyok az, Anetka vagyok. Mondd már ennek a bolondöcsödnek, hogy hozzá az okosságot, nekem itt fogok megkattanni. Jó, megmondom neki. A okosságot viszi. Oké, okay, hello. Jó. Szerintem ez egy téves hívás volt. Szerintem is. És szerinted mi lehet az okosság? A titeket a 0-39-986-986-ra várunk. Haló. De nem úgy csinált, mint a csöngött volna? De aki leteszi, az mindig lány. Izében van. Minden másodikra lányok hívnak. Hangnemben van. Ne tedd le, hívjál vissza minket. Ugye, hogy hangnemben volt? Tolt föl? Uh-huh. Stimme. Mixelünk egy telefont. Szóval Anetka király volt. Bár félbeszakított most ez a telefon, hogy szevasztok szemét állatok, de Anetka nagyon jó volt. És, haló, voltak vendégei is, mindjárt mondom. Igen? Hello. Az a Django. Az okosság az a Django. Látod, kellett kérdezned. De főleg inkább a 0639986986-ra gondolt a Cseti, mert igen, csalódottnak látom. Nem, egyáltalán nem. Most jelen pillanatban 8-10 elolvasatlan üzenetem van. Ja, jó van, akkor haladunk. Egy kis türelmet kérek mindenkitől, amíg feldolgozom. Haló. Cseffit el fogjuk veszíteni. Haló. Hozzátok a Decseti Blártort. Johnny vagyok, az okosság a pizza, én vagyok a pizzás, és mindjárt ott vagyok. Szevasz, vigyed. Ilyen fogunk hallani. Vigyed, mert jó, oké. Okay. Burger, csá. Csá. pöröksz, mint a halak 2004-ben. Ez a filmből volt. Pizzás című filmből. Uh-huh. Amit te láttál. Amit én láttam, és elég rossz volt. És nem javasoltál senkinek, azért én nem néztem meg. Sőt, eltiltottam mindenkit. Nem jöttél ki? A pizzásról? Végignéztem. Végignéztem, a díszben mutatóján voltam, és onnan ciki felállni. Tehát mellettem ült a rendező. Haló! De ez most komoly. Tehát abban a sor, nem a rendező, de abban a sorban ültem, ahol a pizzások ültek, és nem voltam egyedül, és azt beszéltük sútolozva egymásnak, hogy hogy lehetne innen észrevétlenül kimenni. És ezt 20 perc után. Ezt akkor még nem akartam elmesélni, mert akkor még ugye akkor mutatták be a filmet, azt hiszik, illetve antireklámért. Haló? Valami probléma. Valami technikai már. Nem hozzátok a detelefonobrátort. Lehet, hogy itt is ellopták a kábelt, mint a fogaskerekünél. Hát az, ahogy rögtem ma reggel. Hát az súlyos történet. Komplett vonalon ellopták a fogaskerekkel. Haló? Jó estét, kívánok. Jó estét, szervusz, parancsolj. Szervusz. Mondjátok már, hol van ez az Anett, mert annyit hallok már róla, és már megnézném magamnak. Anett cikázik csatornáról csatornára. Nem, nem, nem. De, mert hogy több helyen is feltűnik. De Anettka alapvetően a Budapest Televízióban. Komoly pénzeket fizet alapvetően bizonyos. Én ott sosem és ki az ember? Anettka fanklub. Ezért kapom fel a vizet, mert már más is mondta, hogy ott Csetti van azon a tévé, de nem ott van. Gépen. Csetti gépen. Figyelj, Anettka alapvetően a Budapest TV-n látható rendszeresen. Igen. De ha írsz egy SMS-t a Csetinek, akkor leírja pontosan. A lényeg az, hogy ott tűnik föl Szérien Mészig, ahogy ezt mondani szokták, azt hiszem, hogy késő esténként. Nem minden este, de sok este. Állítólag Anettka tárgyal már egy országos lefedettségű földi sugárzású csatornával is, ami vagy az RTL Klub, vagy a TV2. Nem tudom, de a Viaszat 3-on is látni őt rendszeresen. A Viaszat 3-on is látni őt rendszeresen. Anettka a korunk szex szimbóluma. Vagy, hát, vagy inkább azt mondom, hogy a magyar Beate Uze. A szememnek még inkább. Ő a magyar Beate Uze, mondjuk azzal az apró különbséggel, hogy ő rosszul néz ki. Igen? A Beate Uze se néz ki jól egyébként, de Anettka pedig kimondotta rosszul néz ki. De hidd el nekem, hogy van neki egy barátnője, akivel kettesben szoktak lenni ebben a bizonyos műsorban, és az még rosszabbul néz ki. Viszont abból sokkal több látszik. Anettka, és a végén mindig van egy elképesztő netstopja. Viszont Anettka, hogyha úgy nézed, tehát hogyha nem ezzel a szúros értelmiségi pillantásoddal nézed a képernyőt, akkor Anettka a maga módján vicces. Jó. Na most jó? A párizsi vagy a Kádár ott van? A párizsi vagy a Kádár, az biztos nincs. Azt itt, mert olyan itt nincs. Itt van a Pávó, a párizsi, a Chatman meg a Rob. És ott a párizsi? A párizsi nincs itt. A párizsi itt megharapták a majmok. Megharapták a majmok. És most olytásom van. Jó valakkor. Jó? Na, hát akkor üdvözöljük. Jó, átadjuk. És akkor majd keresgélem a Anettkát. Anettka. Jó, Anettka, nem Anetta, Anettka. Hát bujjék akkor is. Hát akkor bujjék. Hát viszont kívánjuk. Hát sziasztok. Szavasz. Szerintem egyébként. Tőle se tudtuk meg a fogadalmát. Ja, tényleg, ne kanyarodjunk el. Mert nem kérdeztük. De talán majd most. Haló. Halló, Palika, figyelj, mert én vagyok az megint. Mondd már ennek a hülye öcsédnek, hogy kurva, én siessen meg a szokásosból, még voltam. Jó, ciao. Siet a Hawaii-ból. Hawaii-ból. Aha. Jó, hát ez, én nem tartom annyira szellemesnek egyébként ezt. Halló. Ez például sokkal jobb. Ez vicces ez, volt. Ez még annál is jobb. De ami nagyon vicces, ez a Különösen veszélyes című dal. A pizzás című dalát fogjuk meg. A zenéje jó volt egyébként. Hogy valami pozitívumot is mondjak. Pozsi és a Bootsifer nevű zenekar játszott. Formáció. Tehát következzen a Pizzász című film motion picture soundtrackje, a Különösen veszélyes. Yeah. megcsinálod veled. Robi, húzd már le. Azt mondod? Igen, megparancsolom. Hogy? Most azzal a kezeddel. Így. Na. Mm. És így, ahogy váltottál, így még jobban húztad le. Ebbe a számba, ami most következik, ebbe van gitár ugyanis. Én már látom. Sőt, hallom is. Ti is hallgassátok sok szeretettel a Hitremény Zsűrlet. Üljük mindenkinek, aki szereti. Szeretet vonaláról egy vidám zenekar, a Face No More and Booyah Tribe előadásában. Okay, boys, get ready to take the guest stratosphere. Get the studio! A mikrofonnál Chatman és Pávó. Hello, és szevasztok, és Robi, Robocska. Szerbusztok. Aki megfogadta, hogy ez volt az utolsó rossz szám, amit igen, játszott. Azt fogadta meg, hogy ma csak rossz számokat akarok nem játszani. De miért? Nem. Hát ez egy ilyen nap. De újévi fogadalmad az volt, hogy egész évben csak rossz számokat? Az volt az újévi fogadalmad. Igen, és leszoktál? És kirúgatom magam. Leszokom és kirúgatom magam. Király. Na olyat nem ér megfogadni, amit nagyon könnyű teljesíteni. Kirúgatlak. De hát ezeket nem tervezi az ember. Csak Robi, segítsek. De ezt le fogod játszani, amit most látok, és amit én tudod, hogy nagyon szeretek? Csak nem most azért tudom azért megszerezni. Elkezdtetek ti a műsor kontójárit, alkodozni. Haló? Nem tudom megszerezni, szerbusz. Haló? Sziasztok, bocsánat, ugye fény. Megy a pizzás. Mondjad. Nem értem. Mondjad. Azt akartam, hogy előbb fény, no more ment. Igen, feldolgozva. És az volt a szar. Nem a Facebook. Nem, ez a remix volt. Ez a remix, ez nagyon durva. Jó, Isten őriz. Isten őriz, de hogy is, hát merek én ilyet mondani? Oké. Okay. Hát ide lejutsz. Oké, unalmasak vagytok. Én voltam ilyen szar. Köszi. Te voltál ilyen szar? Én voltam ilyen szar. Hálából azt mondta, hogy unalmasak vagyunk. Lehet egyébként. Igen, hát simán lehet vagyok benne. De hallgatók teszik ezt a műsort olyanná, amilyen, mert nem telefonálnak és nem mondják. Óriás. Nem mondják meg a fogadalmaikat nekünk. Na és? Lehet nem kérdezzük. Lehet nem érdekel minket. De na, meg lányok nem telefonálnak. Dynamite, TC, Bazooka. Bazooka, Banga és csomó ismeretlen nevű zenész. talking about boundaries, but when we deal in absolutes, when people lose their faces, are preoccupied with places, and whether or not the races that flow through your veins are apropos. This land is my land, this land is your land, but it was their land first. Whose world is it anyway? Fatal collisions. It's easier to hate. Cannot tolerate. The people die and babies cry. We find out why all live a lie. Make me wanna holler. Ooh. Throw up both my hands. Make me wanna holler. Throw up both my hands. Boundaries, territorial dispute. Talking about boundaries, they said he had a job to do. No questions asked, no answers given. Just pull the trigger and pull the blue rib. No compromise. What's the score? No compromise. Let's shoot us more. When I did not raise my hand, the man in the uniform came to me and insisted I did. I was afraid, we were all afraid. In the name of the earth, can I get a witness? The people die and babies cry. We find out why all live a lie. Make me wanna holler. Throw up both my hands. Make me wanna holler. Throw up both my hands. Runaway soldier, say you lost your head. Operation, break it down. Boundaries, territorial disputes. Talking about boundaries, such a catch 22. He had to split. Pay the price for a ticket to paradise. Where the unknown soldier rests in peace and enjoys a luscious feast at least. Don't call him a coward, don't call him a whip. Didn't wanna kill his brother. Didn't wanna be a pimp. Broke the rule, but he ain't no fool. Made a mockery. No pledge of allegiance to genocide. No hidden desire for suicide. The people die and babies cry. We find out why all live a lie. Make me wanna holler. Throw up both my hands. Make me wanna holler. Throw up both my hands. Oh, lava lamp. And set my brain on telling why my vision appears. and you'll believe me. I'm like Sam the Butcher, bringing Alice to me. Like Fred Flintstone, jumping around with both feet. Should I have another sip now? Skip it. Back of the rock and bust with the whip it. Roll it over, cookies all around the neck. Ah, got the mother check. Running from the law, the press and the parents. Is your name Michael Diamond? No, mine's Clarence. From downtown Manhattan, the village. My style's wild and you know that it's stealing. This snow bag's flipping and you're doing the ball. Shake your rope. mentek máshová. Az összes csontit felzabálták a törpe hadság. Csak ilyen kis fosokat fogtunk, és alig volt kapás, mert nem is voltak csukák. Minek a jó volt, és minek az osó? Ha nem fog semmit, a halak becsapta. Beszakítottuk az összes rapát, csukák is elmentek máshová. Az összes csontit felzabálták a törpe hadság. Csak ilyen kis fosokat fogtunk, és alig volt kapás, mert nem is voltak csukák. Minek a jó volt, és minek az osó? Minek a jó volt, és minek az osó? Ha nem fog semmit, a halak becsapta. Minek a jó volt, és minek az osó? Minek a jó volt, és minek az osó? Ha nem fog semmit, a halak becsapta. Beszakítottuk az összes rapát, sokák is elmentek máshová. Az összes csontit felzabálták a törpe hadság. Csak ilyen kis fosokat fogtunk, és alig volt kapás, mert nem is voltak csukák. Minek a jó volt, és minek az osó? Minek a jó volt, és minek az osó? Ha nem fog semmit, a halak becsapta. Minek a jó volt, és minek az osó? Minek a jó volt, és minek az osó? Ha nem fog semmit, a halak becsapta. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take minek a jó volt és minek az orsó? Itt a kettes stúdióban. Sokan kérdeztük magunktól, vajon mi ez a szám, mi ez a borzalom? Ezzel büntettük magunkat most a Minek a jó bot című szerzeménnyel. Előadó, Rob, ismert? Szabi zenész barátjának a kisfiát hallottuk, aki az előbb itt. Tehát ez egy ilyen, de ez este nem Skodályi gyűjtés. Igen. Bartók Bélaként. A Párizsi azt mondta nekem a minap, hogy Bartók Béla valószínűleg tök elegáns volt. Nem tudom, ezt már mivel kapcsolatban mondta. Pedig érdekes volt. Lehet ez butaság. Abban a kontextusban érdekes volt, hogy nem öltözött ilyen népibe, hanem tök elegánsan gyűjtött népzenét. Azt hiszem ez volt a mondandója lényege. De egyáltalán nem biztos. Halló! Halló! Hello! Hello! Hello! Pedig éppen köszönteni akartam abból az alkalomból, hogy ő volt ma a 142. férfi betelefonáló. Az nem baj, viszont szerintem ő csak ki akarta próbálni hangját a rádióba. De jó. Szép jó hangja volt. Szép. Kimondottan, és jól is szólt, nem? Hívjuk fel a stúdióba. Hívjuk meg műsorvezetőnek. Így van, hívjál vissza minket. Esetleg nem figyelj, mondjuk el, hogy mi a mai téma. Ez bejön, ez a jó hangod van, ezt figyelj. Halló? Halló? Halló! Szia! Édes Istenem, látod, szia! Mondtam, hogy bejön. Sziasztok! Akkor szia. Ezek szerint én most adásban vagyok. Nem. Dehogy is. Ez még csak a... Az előszűrő. Ez egy ilyen válogató. Hogy hívják ezt? Amikor a bányászok lemennek? Van előtte egy ilyen átmenő rész. Keszon. Nem tudom, mire gondolsz. Lift! Tehát, hogy először nem katamarán, mert az a vitorlás magazin. Tárna, akna, mire gondolsz? Úristen, mire gondolsz? Bányászok telefonáljanak. Mondjuk a hidegből, amíg átmész a melegbe, meg a tengeratjában, amíg a nyomást kiegyenlítik. Te nem tudod, hogy mi az? Uh-huh. K betűs szó, az biztos. Mondom. Itt vagy? Igen, itt vagyok. Nem tudod, mi az? Gondolkozom erősen. De tényleg gondolkozzál. Fogalmam sincs, miről van szó? Annyian beszéltek, hogy nem. De tudod, mi a kérdés? Nem. Hogy hívják azt a dolgot? Igen. A K betűs szó az biztos, és hosszabb szó, de tényleg nem jut eszembe. Amikor mondjuk a bányász len van a bányába, és mielőtt kijön, van egy ilyen nyomás kiegyenlítés, egy ilyen... Úristen. Katakomba. Nem kataklizma. Kataklizma. Nem kataklizma, hanem mindegy, majd eszembe jut. Mindegy, miért telefonáltál? Hát, milyen kár, hogy nincs itt a Párizs. Gondoltam, segítelek titeket, ugye nem voltak itt nőcik. Hát a chatman nagyon rossz, rosszul érezte magát. Mindig. Tehát akkor gondoltam, elmondom a fogadalmaimat, de most nem mondhatom el. De miért? Bejött valaki a szobába, és hallgatja? Hát szorítsd a szándot, szorosan a kagylóhoz. És a kezeddel takard el. Akkor elmondom a másodikat egyébként teljesen. Amit hallhat. Nános, mint mindig mindenkinek. Nem dohányzom. Ja, hát olyasmi. Igen. Hogy leszoksz. Igen. Mióta dohányzol? Nem is tudom. Nem olyan rég, nem nagyon rég. Hány éves vagy? 24. Uh-huh. Na hát ez az egyik, ugye? Hát. Vagy csak buliban, vagy csak elmenetkor, úgy inkább... Ja, tehát már lazítottál is rajta, mert eltelt egy nap. Másodikán, de egyébként nem szívtam azóta, úgyhogy ez... Na, ügyes vagy. Egyél sok répát. Miért? Mert az jó ilyenkor. Miért? Mert én egyszer már leszoktam. Hát én is leszoktam egyszer, és abszolút nem volt szükségem répára. Nem, én mindig enni akartam, amikor nem gyűjthattam rá, és akkor az volt, hogy minden, amit eszel, az hízlal, kivéve a répát. Hát nem vagyok. És azt így lehet rákcsálni. De egyébként rátapintottam, mert a második fogadalmam az pontosan az. Nem, hát ugye 24 évesen az ember úgy érzi a dolgokat, főleg a facér, hogy szorít az idő. Ilyesmi, és gondoltam, hogy el kéne mennem valamit sportolni, mielőtt még nagyon rosszul fog kinézni. Rosszul nézel ki? Főleg, nem, még nem. Most még tök jól nézel ki. Most még hogy nézel ki? Most még nagyon jól. Na de úgy mesélj már magadról. Magamról meséljem. Hát mit szokott ilyenkor az ember mondani? Méreteid például. A méreteimet? Fogalmam sincs, soha nem mértem. Úgy nagyságrendileg. Biztos nem elég nagy. Típus szerint mondjuk inkább a Samantha Foxhoz hasonlítanád magad, vagy mondjuk a Britney Spearshez, vagy C-válaszként leginkább esetleg a Salma Hayekhez? Hát egyikhez se. Akkor nincs nagy melled. Kerestem írteni így az emlékeim között. Nagyon szép melleim vannak. Na, az egyébként jó. Meg voltak idáig elégedve. A feneked nagy? Nem. Nem. Tehát vékony vagy? Nem, normál. Normál. De én vékony normál. Szőke vagy? Nem. Barna. Igen. Mivel foglalkozol? Tanulok. Mit tanulsz? Minden, most tényleg mindent harapófogóval szedjek ki belőled? Igen. Nem, hát most azért is hívtalak titeket, mert erről akartál beszélni. Korlátozásokat vezettem be, egy eléggé eljáró típus vagyok. És nem mehetsz emulatni. Nem, mert jövő évre le kell adnom egy egész hosszú dolgozatot. Úgyhogy itt miből? Hát én ilyen szociológia szerűséget tanulok. És már nagyon unalmas beszélgető értem. Partner lehetett, a oktatáspolitikából írom igazából ezt. Nagyon komoly nő vagy. Többen fölkapták most a fejüket komolyan a vonzás körzetben, és csettintettek, azt mondták, alanya vinni, alanya kravasz. Komolyan hangzik, mi? És mi a mama kiment már? Igen, kiment. Na, akkor elő a fogadalommal. Nem, semmi, hát a fogadalommal rátapintott, hát nem szabad dohányozni. De azt mondtad, ez a második. Nem tudja, ilyen kis szent vagyok a szemében. Ja, értem, tehát ő azt se tudja, hogy dohányzol. Nem azt, hogy nem tudja, hát szerintem, most bocsánat, nem illik ilyet mondani, de hát fejére van ejtve, ha nem tudja. Annyira egyértelmű. Csak így tapintatosan nem beszéltek róla. De így, igen. Meg ezt úgy tudom, hogy fontosnak tartja, hogy ilyesmi ne legyen, és akkor... Te is facér vagy. Képzeld, igen, a Rob megfogadta, vagy... hogy megtalálja az igazit. Igen. Nem lehet, hogy ez... De így már rögtön másodikán ez az egybeesés így valamit produkálni fog? De abszolút lehet, minden lehet, hát tudod, hogy van. Rob, szerintem róla. Kevés a korkülönbség köztük. Kevés? De Rob, hány éves vagy? Én 19. Szerintem az belefér. Sok a korkülönbség mínuszban. Hát igen? Az téged zavar? Nagyon. Komolyan? Tényleg? Igen. De szerinted mennyivel kell idősebbnek lenni? De mennyivel kell idősebbnek lenni a pasinak? Mennyivel kell idősebbnek lenni? Mi az optimális? Fogalmam sincs. Nekem ideig nem voltak ilyen két elvei, év, csak mondjuk. Mostanában, hogy ilyen nagyon fiatal emberekkel kerültem be. Ja, tehát rossz tapasztalataid vannak a fiatal fiúkkal. Nem az, hogy rossz, de igazából mindig mondja is a barátnőm, hogy én pedofil vagyok, mert a korosztályomra bukom, és ő ezt nem érti meg a hasonló lányok. Hát az gáz is. Jobb, ha idősebb. Nem sokkal. Úgyhogy sajnálom, és egyébként, ha tényleg 19 éves, akkor meg még ráér meg. Hát még én, hogy sajnálom. Az a baj, hogy mindannyian fiatalok, hogy 28-nak nézek ki. Igen, a Robi idősebbnek néz ki, én 17 vagyok, és nem nézek ki többnek 16-nál. Igen. Komolyan. De egyébként... Vannak még pattanásaim is. Ez ilyen fehér közepük van. Állítólag én is 16-nak nézek ki. Aha. Úgyhogy... Tehát az nem gáz, hogy én 17 vagyok, a Robnál kicsit gáz, hogy 19. Jó. De gáz. Meg tudom érteni, mert tényleg sokkal szem. Aha. Nem is hiszem el. Csetmen... Én vagyok a legfiatalabb. Csetmen 14 éves. Aha. Komolyan. Én együtt járok a Mihállyal. Azt hittük, ez egy iskola rádió, egy iskolába, amikor úgy értem. Egyébként. Igen. Így mondták, hogy gimi rádió lesz. Ja, végül is az is lett. Na jó van, hát örülünk, hogy telefonáltál és megosztottad velünk az újévi fogadalmaidat. Kívánjuk neked, hogy tudd őket betartani. Igen. De az elsőt is hallottuk végül? Igen, hallottam. Az bocsánat, bocsánat meg közben. Igen, SMS ezek, ne haragudj. Az volt a cigi. Megszakítottad az adás folyamat most ezzel. Elfelejtettem a nevedet. Kata. Mert nem mondtad, nem lehet? Talán azért. Köszönjük, hogy telefonáltál, és tényleg egy sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk. Is kívánom. És a Robnak is kívánjuk. Oké. aki most múlt 19. És aki még ráér, nagyon jó, egy 10 évet. Várni fog, és 39 évesen, jaj, nem, az 29, 29 évesen egy elképesztő férfi lesz. Már most is az. Jó, szia, Kata! Szia! Olyan jó, nem? Egy emberi hang. Hát végre. Végre. Az emberi hang az nálam egyenlő a női hanggal. És? Hú, most Rob összekevert engem. Kicserélte a számokat. Halló? Halló? Halló? Halló? Halló? Nem Zsilip? Nem Zsilip? Akkor ciao. Ciao. Ciao. Terence and Zsilip. Zsilip vagyok. Az milyen becenév a Zsilip? Az jó. Turbo, laza, atléta Zsilip. Zsilip. Halló? Halló, Zsilip vagyok, nem kerestek? Halló? Ja, nem, Zsilip vagyok. Hát, amit kérdeztetek, ez a kamra, ez a Kesson kamra. De hát én mondtam ezt a Kesson szót, nem, és Kesson annyira kamra. Mondja, hogy nem az, de szerintem is az. De nem konkrétan, tehát nem a tárgy, vagy szóval nem a kamrára vagyok kíváncsi, hanem erre a folyamatra, hogy ezt hogy hívják. Azért van. Zsilipelés. A zsilipelésnek egy megfelelője hát, egyébként. Nem csak bányászok használják, hanem például... Búvárok hát, is. Persze. Metróvezetők is. Hát a nyomás különbség miatt, mert igen. Túlságosan hirtelen de ez egy igen. A búvár, akkor a vérében nitrogén buborékok keletkeznek, amik... Igen, ez világos. Ez csak egy ilyen... Karantén! Ezt kerestem! Viszont az baromira nem ide illik. Karantén! Karantén. Nem karantén. Nem karantén. Pedig, de nem. Körülbelül 10 olyan SMS-t kaptam, amelyben a Kesson szó. A Kesson? Tehát mindenki a Kessonra. Illetve kamra, a búvárharang. Arra emlékszik még valaki, hogy miről jutott eszembe? Teljesen mindegy. Meg az lehet, hogy rávezetne. Tehát ha ez olyan, mint hogy tudod, elfelejtesz, vagy akkor visszamész oda. A dekompresszióra gondolsz? Tehát a kompresszálásra gondolsz? Nem, hagyjatok békén. Ezért telefonáltál? Okay. Igen, hát nem tudtátok. A Kesson kamra mondja, sokan szerintem nem. Problémát megoldani. Jó, értem, van nekem egy csomó. Mondja a többit is. Hát... Nem tudom, attól függ. Kérdezd meg tőle, Robi, kérdezd meg tőle. Hogy ez így nem jön össze nekem egy ideje. Tettél valamilyen újévi fogadalmat? Hát, barátnőre? Hát, bármire. Bármire. Szerintem, hát én romantikusak azok, én elvinném vacsorázni. Ja nem, ez most még nekem szól, nagyon rendes tőled, de ahogy tettél le újévi fogadalmat? Ja, hogy én? Aha. Hát, azt tettem, hogy soha többet nem teszek újévi fogadalmat. Cuki. Komolyan? Hát, és mit csináltál? Szilveszteri buli? Valami? Ó, nagyon jó volt. Goa party volt? Nem. Drámendész? Kim voltál homba? Nem, a Szent István Egyetemen volt egy A fitten? Ott tanulsz? Nem csak kifeti felesen. Ja, értem. Hát örülünk, hogy telefonáltál, és köszi a Kesson kamrát, de nem azaz. És a rengeteg SMS is, akik mind azt mondták, hogy Kesson. Szevasz. Szevasz. 243385, nem tudom már, hogy mire gondoltam, hagyjuk ezt. Az egyik személyes kedvencem, Rob, kezdesz magadhoz térni. Jamiroquai és a Deeper Underground. I'm